Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 25 Kasım Çarşamba. Yıl 2015, ay 11, gün 329, Kasım 18. 1437 Hicri Sefer 13, 1431 Rumi Kasım 12. Günün tarihi. 152 yıl önce bugün 25 Kasım 1863'te Orhun Kitabeleri Danimarkalı dil bilimci Thompson tarafından okunmuştu. Bu kitabelerde şöyle denilmekteydi: üste gök delinmezse, altta yer yarılmazsa, Türkleri alt edecek yoktur. 126 yıl önce bugün ise, yani 25 Kasım 1889'da ünlü yazar Reşat Nuri Güntekin bir askeri doktorun oğlu olarak İstanbul'da doğdu. Günün malumatı, dünden devam. Yay burcunda doğanlar. Yıldızınız Jüpiter. Bolluk, neşe ve zenginlik kaynağı. Grubunuz ateş. Burcunuzun türü canlılık. Üstün yeteneğiniz düşünme. Özelliğiniz neşeli ve canlı davranış. Amacınız çok gezip görmek ve çok şeye kavuşmak. Yenmeniz gereken huyunuz başkalarını küçümsemek. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. It's been quite a bumpy ride, but it's just the ways of life. Now I'm ready to rock steady, no more fights, it just ain't worthy, you see. Whoa, oh, oh, oh, oh. I'm a fool for your love with bow and arrow. I can't take no more sorrow. Let's live like there's no tomorrow. Let go of doubtfulness. Let the sun shine in, make way for happiness. You're my coffee, I'm your croissant. I'm your singer and you're my favorite song. Whoa, oh, oh, oh, oh. I'm I'm a fool for your love with bow and arrow. I can't take no more sorrow. Oh no, let's live like there's no tomorrow. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil ile birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Selahattin Çolak yok bugün. Ve biz açılışımızı hangi parçayla yaptık? Coffee and Croissant, kahve ve croissant, Matthias Helberg'den. Niye çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından dinleyelim. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Kruasanın icadı. Fransa'nın sembolü Napolyon, Korsika'da doğmuştu. Fransa düşmanı olan babası onun adını Napolyon'e koydu. Fransa'nın diğer bir sembolü olan kruasan, Viyana'da doğmuştu. Adının ve şeklinin hilalden gelmesinin bir sebebi var. Hilal, bugün olduğu gibi o zaman da bir Müslüman sembolüydü. Türk birlikleri Viyana'yı kuşatmışlardı. Şehir 1683 yılının bir günü kuşatmayı yardı ve aynı gece Peter Wender bir pastanenin fırınında kruasan çöreğini icat etti. Mağlupları ağza atıp yemek için. Ve Franz Georg Kolchinski adında Viyana için çarpışmış olan bir Kazak, ödül olarak Türklerin geri çekilirken arkalarında bıraktıkları kahve tohumu çuvallarını istedi ve şehrin ilk kahvehanesini açtı, mağlupları içmek için. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Tarihte bugüne de bakalım. 1759'da bugün büyük bir deprem Akdeniz'de, Lübnan'ın bulunduğu yerlerde, Beyrut'u ve Şam'ı aynı zamanda mahvetmiş ve 30 bin ila 40 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. 1759 büyük depreminde Orta Doğu'da. 1839'da bir hortum, siklon ya da Hindistan'ı vuruyor ve çok yüksek rüzgarlarla ve 12 metrelik bir storm surge deniyor ona, dalgaların, yani fırtınanın yükselttiği dalgalar 12 metreyi bulmuş ve Coringa liman şehrini perişan etmiş. Hiçbir zamanda yeniden bir daha inşa edilmesi mümkün olamamış Hindistan'da. Ve bu fırtınanın yarattığı dalga içerilere kadar girmiş ve 20 bin geminin, teknenin de tarumar olmasına, binlerce insanın da yerinden yurdundan olmasına, hatta ölmesine yol açmış. Ölü sayılarına bakıldığı zaman bu büyük felaketten insan gözlerine ve kulaklarına inanamıyor. Yaklaşık 300 bin kişinin ölmüş olduğu bir hortumdan, siklondan Hindistan'da 1839 yılında bugün bahsediyoruz. 2009 yılında da Cidde'deki büyük selden bahsedelim. Çok ender görülen bir şey, gittikçe artıyor ama Suudi Arabistan'da sıklaştı bu. Ve Cidde şehrini, Suudi Arabistan'ın en önemli şehirlerinden Cidde'yi hem de hac sırasında sel basıyor. Ve 3000 arabanın sel sularına kapılarak gittiğini ve 122 kişinin öldüğü haberi var. Öldüğünü öğreniyoruz. 350'de kayıp var. Suudi Arabistan'dan gelen rakamlar hiçbir zaman net olamadığı için, yani olayların olduğu, olduktan sonrasında ve çok sonrasında da hiçbir zaman netleşmiyor. Hac seferinde ölenlerin sayısını da başkaları açıklıyorlar. Biz de öğreniyoruz. Burada da öyle olmuş. Nitekim 2009'da, çok da şey değil, 6 yıl önce sadece, bunu okuduğumuzu gayet net hatırlıyorum. Bu felaketi Açık Gazete'de 122 ölü ve 350 kayıp diyorlar. Sonradan o kayıplar hiçbir zaman bulunup istatistiklere işlenmiyor. Böyle kalıyor işte, kayıp olarak ebediyen. Daha Mekke'deki geçtiğimiz hac vazifesinde, vazifesi olarak görülen ibadette meydana gelen kazada ölenlerin sayısı net bir şekilde belirlenmemişken, bu siklonda, bu doğal afetteki ölü sayısının net olarak bilinmesini beklemek biraz iyi niyetlilik sanki. Evet, iyi niyetimizi korumaya çalışıyoruz hep beraber. Ama hep suistimal ediliyor. Evet, maalesef öyle. Hac farizesi. Farizesi mi? Hı-hı. Yani farz. Farz, evet. Evet, şimdi haberlere de bakalım bugün. Selahattin yok söylediğimiz gibi. Asıl haber belli sanki. Suriye'de Esad rejimini destekleyen ve Türkiye sınırının yakınındaki bayır bucak Türkmenlerini bombalayan Rus savaş uçağı dün Türk hava sahasını ihlal edince F-16'lar, Türk F-16'ları tarafından düşürüldü. Rus uçağının sınırdaki ihlaline 24 kala sınır ihlaline 24 kilometre kare uyarıldığı ifade ediliyor. Şimdi evet, bu haberi biz dün Açık Gazete'den çıkarken verdik sadece kısa bir bilgi olarak. Bugün detayları var neredeyse bütün gazeteler ve internet sitelerinde. Evet, bütün dünyada da öyle, fakat bir türlü net bir tam bir bilgiye ulaşmak mümkün olmuyor. Olamayacak da diye düşünmek de mümkün. Çok iyimser olmamak lazım. Şimdi bir kere yani her konuda rivayet muhtelif. Türkiye ile Rusya'yı ilk defa bir NATO ülkesiyle Rusya arasında yüksek gerilimin 1950'li yıllardan beri ilk kez bir NATO üyesiyle bir Rus uçak düşürmenin aslında. Uçak düşürmesi oluyor. Ama insanlı uçak dememiz lazım. Çünkü daha önce başka uçaklar, insansız hava araçları düşürülmüştü. Burada şimdi rivayet son derece muhtelif diyebiliriz. Yani Türkiye kesinlikle tabii uyardık ve sınırı ihlal etti. Defalar 10 kere uyardık diyor. Rusya'dan gelen açıklamalarda kesinlikle böyle bir şey yok. Biz sınırın en az 4 kilometre içindeydik diye açıklama yapıyorlar. Dün televizyonlarda yayınlanan ses kaydına göre bunun da bir kanıtı olarak bir şey sunuldu. Bir ses kaydı sunuldu. Ya İngilizce Türk pilotları uyarıyorlar karşı tarafı. Ama bir cevap gelmiyor. Evet. Genelkurmay böyle bir kayıt da var. Bunu yayınladı. Sonra bir harita yayınladı. Rus uçağının düştüğü yeri, giriş ve çıkış alanlarını gösteren. Evet, radar belgesini de yayınladı. Türk F-16 uçağının rotasını gösteren ve Rus rotasının uçağını gösteren. Ve sınır ihlalini aynı şekilde gösteren bir haritada yayınlandı. Evet, bir sınır ihlali olduğu belirtiliyor. Fakat sınırı ihlal etmedik diyor. Rusya an be an takip etmeye çalışacağız zaten. Hepsinin şeyini çıkartmaya çalıştım ben, kronolojisini. Dakika ve dakika sonra nasıl oldu diye geri dönüp bakalım diye. Fakat net bir şey söylemek her zaman bu gibi durumlarda olduğu gibi mümkün olmuyor. Allah'tan çok da vahim bir şeye, bir savaşa dönüşmeyecek gibi gözüküyor. Bunu söylemek için çok mu erken bilmiyorum ama bir ara dün bayağı ciddi bir gerilim yaşandı. Yani pilotların, iki pilotun paraşütle atladığı haberi de var. Hatta görüntüleri de var kısmi olarak. Uçağın düşüşünün de görüntüleri var. Tam da oraya da bayağı önceden haberli bir çekim yapılmış gibi. Gayet net görünüyor. Habertürk kameraları da çekiyor. Evet, Habertürk çekmiş zaten. Yani zaten çatışmaların olduğu bir bölge. Olay şu şekilde gerçekleşiyor aslında. Bahsetmiştik, Kızıldağ, Türkmenlerin bulunduğu bölgedeki çatışmalar devam ediyordu. Kızıldağ sabah saatlerinde, dün sabah saatlerinde Türkmen birlikleri büyük bir saldırı başlatmış ve bölgeyi geri almış. Ardından hava kuvvetleriyle beraber tekrardan geri saldırı, bölgeye saldırı düzenlemeye çalışıyormuş Esad güçleri. İçerisinde İranlı generaller, Hizbullah milisleri ve Rusya'nın hava desteğiyle beraber böyle bir saldırı gerçekleştirmeye çalışıyormuş. Bu esnada bütün şiddetiyle devam ederken bu çatışma kameralarda çıkmış. Türkiye tarafından da görülebilecek bir şekilde. Ardından semadaki yanan uçak, patlayan uçak görülüyor. Sonra ardından da bu uçaktan atlayan iki paraşütlü pilot. Evet. Görüntüleri yansıyor. Ondan sonra onların akıbeti konusunda da rivayet muhtelif. Hatta bir video da yayınlandı. Birisinin ölü olarak ele geçirilmiş olduğuna dair. Daha sonra akıbetlerinin belirsiz olduğu söylendi. Rus helikopterine bir ateş açıldığı haberi de var. Sınırda yeni cisimlerin düştüğü haberi de vardı. Ondan sonra da iş dallanıp budaklanarak devam etti. Ama doğalgazın kesilmeyeceği, turların iptal edildiği, turistik Türkiye tatil satılmayacağı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun 5 daimi üyesinin toplantıya çağrılması, bilgilendirmek için Sergey Lavrov'un Dışişleri Bakanı ziyaretinin iptal edildiği. En önemli şeylerden bir tanesi de bu olsa gerek. Bugün gelecekti Sergey Lavrov, Rus Dışişleri Bakanı. Fakat bu saldırı sonrasında ben gitmiyorum, siz de gitmeyin dedi vatandaşlarına. Ardından terör tehlikesi var dedi çünkü. Evet, doğalgazın kesilmeyeceği de açıklandı yalnız. Böyle de seni de herkesi rahatlatmak için doğalgaz durumunda olanları söyleyelim. NATO'dan Türkiye ile dayanışma içindeyiz haberi vardı. Obama Türkiye'nin topraklarını koruma hakkı var dedi. Erdoğan konuştu. Cumhurbaşkanı öğretmenlere ve Rus savaş uçakları uyarılara rağmen sınır ihlali yaptı dedi. Öte yandan da çok ağır bir dille konuşan da Vladimirovich Putin oldu. Bizi sırtımızdan vurdular dedi. Anlaşma olmasına rağmen uçağımızı vurdu Türkiye. Teröristlerin işbirlikçileri sırtımızdan darbe indirdi diyor. Sırtımızdan bıçakladı diye yansıtılmış. Darbe mi, bıçaklama mı, vurulma mı? O da tercümeyle ilgili bir şey. Obama ile Erdoğan'ın da Türkiye'nin sınırlarını koruma hakkı olduğu söyleniyor. Şimdilik yani ilk Prut Meydan Muharebesi'nden 404 yıl sonra Türk ve Rus orduları bir kez daha karşı karşıya gerilim içinde geldiler. Ama bu sefer Katerina yok, Baltacı Mehmet Paşa da yok. Orada da belli olmamıştı kimin zafer kazandığı zaten. Haberlere, internet sitelerine, sosyal paylaşım sitelerine baktığınız zaman çok fazla bu olayı eleştirel bir şekilde ele alan habere rastlamanız mümkün. Birçok detay var. Bugün bu Açık Gazete programı içerisinde bunları aktarmaya devam edeceğiz ama ben dün göremediğim bir şeyden bahsetmek istiyorum. Siz de gördünüz mü? Rusya'daki muhalefet bu konuya ne diyor? Hiçbir şey. Neden? Duymadım yani, görmedim. Rusya'daki muhalefetin bir şey dediğini. Bir tartışma olmuş sadece. Onu görebildiğim gazeteler arasında bir ufak tartışma olmuş ve karadan mı ateş açıldı yoksa havadan mı diye. Bu mu tartışılıyor Rusya'daki, evet, bu muhalefet tarafında? Muhalefet değil. Gazeteler arasında. Şeyde, televizyonda filan. İlginç. Pilotlara ne oldu vaziyetinde filan da tartışmalar var. Yani çünkü şu sebepten ötürü söylüyorum. Türkiye'de gazeteler üzerinden de okuduğunuz zaman birçok bu konuyla alakalı birbirine zıt olan iki görüşü görebilmeniz mümkün. Görüşleri görebilmeniz mümkün. Ama işte Rus kaynaklarını çok fazla takip edemediğimiz için ya da İngilizce ve Türkçe'ye yansıyan çok fazla Rusya'daki muhalefetle alakalı çıkan yazı olmadığı için eleştirel bir tavrını görebilmemiz mümkün olmadı. Yani ne evet. işimiz var bizim orada diyen bir yazı göremedim ben açıkçası. Evet. Rusya'da. Bakmamız lazım doğrusu ama sizin öneriyle belki konuşabiliriz bu konuyu. Böyle bir şey var. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan benzer olaylarda verilecek karşılık konusunda bir paket üzerinde çalışıyoruz haberi geldi ve Rus-Türk ilişkilerinde yıllardır biriken her şey bir anda yok edildi gibi dramatik açıklamalar var. Hepsine değineceğiz ama önce bir şeyden bahsedelim. Bunun dışında bir takım yorumlara da belki yer ve zaman bulabiliriz. Fakat Amerika Türkiye doğru söylüyor diyor. Onu da söyleyelim. İlk yapılan açıklamanın bu Rusya ile Türkiye arasındaki bir olay olduğu lanse edildi internet sitelerinde. Evet. Ama sonraki gelişmelerde bu Amerika Türkiye müttefik olan Türkiye'nin yanında saf tutmuş gibi duruyor. Şimdi böyle bir genel değerlendirme varken dünyanın haline de kısaca bakalım. Bir kere bir açıklama var. Rakka'da hem Fransa'nın hem de Rusya'nın ağır şekilde bombaladığı Rakka'da İslami Devlet'in ya da IŞİD'in fiilen başkenti olan 500 bin kişinin de sivilin de yaşadığı aşağı yukarı bilinen beyaz fosfor kullanılmış. Buyurun buradan yakın. İsrail zamanla. Kullanılmamıştır. Kim diyor? Birleşmiş Milletler söylüyor. IŞİD kullanmış değil mi? Kimi kullandığı da belli değil. Rakka yakınlarında savaş bölgesi yok ama. Beyaz fosfor nasıl bir şey? İsrail'in Gazze'de daha önceki saldırılarında kullandığı tehlikeli bir gaz ya da kimyasal madde diyelim. Aktivistler, Rakka'daki aktivistler açıklamışlar. Birleşmiş Milletler değil. Fosfor dumanının teneffüs edilmesi ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişilerin havasızlıktan boğulmasına yol açmaktaymış. Evet. Hemen sonraki aşamada insan vücudu içe doğru yanmaktaymış. Çoğu kez beyaz fosforla yanan kişinin elbiselerinde fazla iz meydana gelmemekte, yanma reaksiyonu vücut içinden cilde kadar sürmekteymiş. Beyaz fosfor kullanımı sonrasında çekilen fotoğraflar kemiklerine kadar yanmış ancak elbiseleri pürüzsüz kurbanlar olduğunu ortaya koymuş. Çok güzel, işte başkaları kullanabiliyor sonra elbiselerini. O öyle bir avantajı, evet, var. Yanma reaksiyonu bir kez başladığında ise durdurulamıyormuş. Nihai etki napalm bombasının aynısıymış. Hatta daha kötüsüymüş Wikipedia'da yazdığına göre. Evet, onun kullanıldığını oradan çok zor haber alınıyor. Sağlıklı, objektif haber bulmak ama oradaki aktivistlere dayanılarak verilen bir demokrasi na haberiyle. Aldığımız zaman da inanmıyoruz zaten. Önemsediğim için de koyalım dedim. Onun dışındaki haberlere de kısaca bakacak olursak Tunus'ta müthiş bir patlama oldu. En az 12 kişinin öldüğü haberi var. Ve devlet başkanlığı muhafızlarını taşıyan servis aracındaki bir patlama bu. El Şuruk gazetesinin haberinde patlamada çok sayıda güvenlik görevlisi can vermiş ve hemen arkadan da akşam saatlerinde, daha doğrusu dün akşam üzeri Guardian gazetesinden Chris Steven'ın Tunus'tan bildirdiği habere göre başkent Tunus'ta, Tunus'un başkenti Tunus'ta yani sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Olağanüstü hal. Yeni bir ülke daha ilave oldu. Sokağa çıkma yasağının geçerli olduğu. Brüksel devam ediyor. En yüksek alarmda. Ama Tunus'u önce bitirmeye çalışalım. Yani çok ülkenin yani başkan Tunus Cumhurbaşkanı Beci Cay Kaid Essebsi merkezde patlamış bu otobüs ve televizyonda çıkıp konuşan Beci Cahit Essebsi terörizmle savaş halinde olduğunu söylemiş. Uluslararası işbirliği beklediğini söylemiş aşırı teröristlere karşı. Dünyada son birkaç haftadır görülen saldırılar ve Tunus halkını şunu garanti etmek isterim ki biz yeneceğiz terörizmi tamam. demiş. Evet. Böylece evet. Yani 16'da yaralı olduğundan bahsediliyor. Fransız Büyükelçiliğine yakın bir yerde cereyan ediyor. Haziran'da 38 turist öldürülmüştü. 39. Susa. 39 mu? Evet. 39 turistin öldürüldüğü korkunç bir fecaat vardı. Bardo Müzesi'nde daha önce de Mart'ta Tunus'taki Bardo Müzesi'nde de 21 kişi iki silahlı kişi tarafından öldürülmüştü. Özür dilerim. Biri saldırgan 38 kişi olarak nitelendiriyor. Saldırganı da ölü insan olarak nitelendirdiğimiz zaman evet. 39 oluyor rakam. Yani 38 turist ölmüştü. Evet. Bu böyle. Tunus'taki olağanüstü hal var. Mısır'da seçim hakimlerinin kaldığı otelde bir patlama oldu. Sina Yarımadası'nda. Gene El Ariş kentinde. Yüksek Seçim Kurulu gibi bir şey anladığım kadarıyla hakimlerin bulunduğu bir yerde iki bomba patlamış. En az 3 ölü 12 yaralı var. Devlet televizyonu önce patlayıcı yüklü bir aracın infilakını bundan 10 dakika sonra da ikinci bir patlamanın duyulduğunu aktarmış Reuters'dan. Saldırıyı kim üstlenmiş? IŞİD. IŞİD evet üstlenmiş. Parlamento seçimlerinin ikinci ayağının düzenlenmesinden bir gün sonra yaşanması da dikkati çekmiş. Hala seçim pankartlarının da durduğu görülüyor. Benim elimdeki haberde. Habertürk'ten aldım bunu ama Reuters kaynaklı bir haber. Bir başka olay da Fransa'da Roubaix kentinde, Belçika sınırındaki Roubaix kentinde rehinelerin olduğu ve bir banka müdürünün ve ailesinin rehin alındığı silahlı kişiler tarafından haberi vardı. Bu sonuçta bitmiş bu olay. Gece bir vakte kadar takip etmeye çalıştık. Fakat iyi mi haber, kötü mü yorumlanır bilmiyorum. Bu bir sıradan olaymış, şey değilmiş, soygun olaymış yani. Bu rahatlattı mı? Rubedeki olay mı? Evet. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki park saldırısından haber var mı? Hayır yok. Ben onu bir türlü takip edemedim. Galiba iki çetenin kendi arasındaki çatışması gibi duruyor. Bilmiyorum. Öyle mi? Yani detaylarını bulabilmek de mümkün değil. Onlar da takip etmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gazetelerde de takip edilmiyor. İlk başlarda büyük bir terör şüphesiyle beraber kavrulan dünyaya böyle bir haber geçtiler. Ama takibini yapmadılar. Evet. Cizre'de sokağa çıkma yasağı tekrar. Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki mahallede dün saat 16'dan itibaren geçerli sokağa çıkma yasağı Yafes ve Sur mahallelerinde ikinci bir emre kadar ve Mithat Sancar'dan da bir açıklama geldi. Durumunun iyi olduğu anlaşılıyor, iyileşmiş olduğu, gaz yemişti, açlık grevindeydi. Ülkenin fiilen ikiye bölünmüş bir hal gösterdiğini açıklamış. Hiçbir temas kalmadı yani şey yapılamıyor diyor. Normal ilişkilerin yürütülmesi mümkün olamıyor diye önemli bir vahim daha doğrusu bir değerlendirme. Göçmen meselesine de gelirsek son olarak iki haberim var. Cezayir'in Vurkla vilayetinde Afrikalı göçmenlerin kaldığı barınma merkezinde muhtemelen kasten çıkarılmış olan, eliniz belli değil ama bir yangında Anadolu Ajansı haberi bu. 18 kişi ölmüş. Yani bir kampta zaten toplam 200 kişi yaklaşık kalıyormuş. Yani %10'u bir anda yok olmuş. 37'de yaralı var. Tabii haber kaçak göçmen olarak veriliyor gene maalesef. Merkezdeki tüp gazlarının patlaması sonucu büyüdüğüne işaret etmişler. Bir de İsveç'ten çok acıklı bir haber var. Açık kapı politikasına son verdiğini açıklamış resmen İsveç. Herhangi bir göçmen bundan sonra çok daha zor şartlarda, hatta hiç giremeyecek şekilde düzenleme yapılacakmış. İsveç'in bu açıklamayı yapan hükümet üyesi, Yeşiller Partisi üyesi bir bakan da ağlamış kadın. Çok üzülmüş duruma. Ama bağrına taş basıp göçmenleri alamayacağını söylemişler. İsveç'te müthiş bir yükselişi var. Daha önce de açıklama yapmışlardı zaten. Yatağımız kalmadı, gelmesin daha, evet, fazla göçmen. Şimdi diye. Ama artık gelmesin demiyorlar. Gelseler de alınmayacaklardır diye açıklamış durumda. Bu da yeni bir şey. Bayağı ciddi bir durum. Türkiye'den bir de son haber. Kabine açıklandı. Ve yeni kabinede Ali Babacan'ın ve Cemil Çiçek'in olmadığı, buna karşılık hem Cumhurbaşkanı'nın damadı Berat Albayrak'ın Enerji Bakanı olarak, hem Ulaştırma Bakanı olarak sağ kolu Cumhurbaşkanı'nın mesabesinde Binali Yıldırım'ın hem de Lütfi Erdoğan'ın olduğu, dolayısıyla kabinede bir Beştepe ağırlığı, saray ağırlığı olduğu belirtiliyor. Bu da, bu haberlere tekrar bakacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde bir küçük anma parçamız da olacak şimdi. Fela Kuti'den 1972'de yapılmış bir albümünden, Rofo Rofo 5 albümünden aynı adlı parçayı çalacağız. Çalmamızın sebebi de bugün 25 Kasım'ın programcı dostumuz Ömer İpek'in birinci ölüm yıl dönümü olması. Kendisinin sevdiği bir müzisyen Fela Kuti Turuncu Düşler programını yapmaktaydı. Genç yaşta hayata veda etti. Bir yıl oldu. Ona bir günaydın demiş olmak için çalıyoruz. Rova rova vibe. Digwa gudwa, digwa gudwa, digwa gudwa, digwa gudwa. Rova gudaya, rova bubaya, rova gudaya, rova bubaya. Rova shikotoya, rova bebeya, rova shikotoya, rova bebeya. Rova tibitu, rova tibia, rova tibitu, rova tibia. Rova weya, digwa gudwa, digwa gudwa. From Abeokuta City. Translation to original English. She pulled the thing come out. She pulled the thing come out. All down scatter. From Abeokuta City. Rofo Rofo Fight adlı parçada Fela Kuti'yi dinlemekteydik. Bunu da Ömer İpek için çaldığımızı bir kez daha söyleyelim. Burası Açık Radyo ve onun Açık Gazetesi, saat 8.41. Ben sorumun cevabını aldım. Twitter'daki bir takipçimiz göndermiş. Vice News'ta çıkan bir haberi. Rusya'daki muhalifler, ki muhaliflerin birçoğu biliyorsunuz internet üzerinden örgütleniyor, bloggerlar olarak nitelendiriliyor. Onlar bile sinirliymişler, tepki göstermişler. Kendi ülkelerinin uçağının kendi toprakları dışında olan bir yerde bir saldırıda bulunurken düşürülmesine başka bir ülke tarafından. Çeşitli örnekler var buralarda da, bu Vice News'un haberinde de. Mesela İlya Varmalov, popüler bir blogcu, anti-Putin sokak hareketlerinde de 2011 ve 2013 senesinde yer almış bir kişi de bu durumu biraz küfürlü de olsa insane olarak nitelendirmiş. Çılgınlık yani, olarak yani. Nitelendirmiş, evet. Şimdi yani işte neden anlıyorum yavaş yavaş. Erdoğan'ı Putin'e benzetiyorlar da Putin'i neden Erdoğan'a benzetmediklerini bu gibi haberler doğrultusunda anlıyorum. Ülkedeki muhalefet bile iktidarla aynı fikirdeymiş bu gibi konularda. Aynı fikirde mi? İktidar ile aynı fikirde. Çılgınlık olarak nitelendiriliyor. Sırtından bıçaklama olarak nitelendiriyor Putin. Muhalif blokçu da bunu bir çılgınlık olarak nitelendiriliyor. Türkiye'nin bu saldırısını. Aynen. Biraz küfürlü de olsa. Türkiye'nin saldırısı. Şimdi evet. Nasıl olduğunu bir öğrenelim. Daha doğrusu öğrenmeye çalışalım. Tam olarak öğrenmek imkansız. Şimdi genel şöyle başlıyor olay. Dün saat, biz de sabah erken, birkaç dakika sonra olaydan verme imkanı bulduğumuz gibi, ilk olay saat 9.30'a doğru, 9.24'te Yayladağ bölgesinde sınır ihlali iddiasıyla iki Rus Su-24 tipi savaş uçağından birini düşürmüş oluyor. Ve böylece Ankara-Moskova hattında büyük gerilim başlıyor. Bugün en yüksek kriz diye vermiş Hürriyet gazetesi onu. Türkiye Rus uçağı düşürdü diyor. Ve ondan sonra da olaylar şöyle. Şimdi Türkiye bunu söylüyor. Rusya'da uçağın kendilerine ait olduğunu, önce kime ait olduğunu bilmeden düşürdü haberi vardı. Daha sonra Rus uçağı olduğu anlaşıldı ve Rusya uçağın kendisine ait olduğunu, Rusya'ya ait olduğunu ve sınır ihlali olmadığını belirtiyor. Ve karadan açılan bir ateşle düşürüldüğü iddiası vardı. Bir kere Rus yetkilileri tarafından, evet, verilen açıklama ilk buydu. Buydu. Bir başka çelişki de Türkiye uçağın F-16'lar tarafından vurulduğunu söylerken Rus Savunma Bakanlığı'nın ilk açıklamasında işte karadan ateş açıldığı belirtilmişti. Daha sonra Genelkurmay'dan ilk açıklamada, Türkiye'deki Genelkurmay'dan, Türk Genelkurmay'ından ilk açıklama 24 Kasım 2015 tarihinde saat 9.20 civarında diyor. Hatta Yayladağ bölgesinde Türk hava sahasını ihlal eden, milliyeti bilinmeyen bir uçak diyor. Bunlar anlaşılamıyor o zaman. Yani bu belirtilen uçak hem Suriye ordusu tarafından, hava kuvvetleri tarafından kullanılıyor, hem Rus hava kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Çünkü zamanda Ruslar da bu silahlardan satmışlar Rus Suriye hava kuvvetlerini. Bu Su-24'ten, evet, öyle mi? Sukhoi herhalde, Sukhoi'nin kısaltılması o. Şey diyor Genelkurmay, defalarca, hatta parantez açmış, 5 dakika içinde 10 kez ikaz edilmesine rağmen Türk hava sahasını ihlal etmiştir. Şimdi burada da çok teknik, tam bir uzmanlık alanı gerekiyor ama 5 dakika boyunca çok hızlı uçan uçaklar bunlar. Büyük, çok fazla sayıda kilometre kat etmiş olabilirler. 2012 senesinde angajman kuralları değiştiğinden bu yana Türkiye sınırına yaklaşmakta olan bütün uçaklara karşı bu uyarılar yapılıyor diye okudum ben. Hı hı. Yani sadece sınırın içinden geçenlere karşı uyarıda bulunulmuyor. Sınıra yaklaşan uçaklarda da aynı şekilde uyarılar yapılıyormuş. Gelen haberler bu şekilde, teknik bilgi olarak. Evet, yani hayır, ben de şeyi anlamaya çalıştım. Kolay kolay bu konularda herhangi bir uzmanlığım olmayacağı ve daha da önemlisi hiçbir zaman olamayacağı için şeyi kavramak istiyorum. 4 kilometre içerideydik demiş Rus yetkililer. Hatta yanılmıyorsam Putin'in kendisi bile öyle bir şey söylüyor. 4 kilometre nedir ki? Yani çok hızlı bir şekilde birkaç saniye içinde geçilir herhalde. Evet. Dolayısıyla çok 4 kilometre çok yakın, yani onun tespiti biraz zor olabilir. Neyse, 5 dakika içinde 10 kez ikaz edilmesine rağmen Türk hava sahasını ihlal etmiştir diyor. Ve senin de söylediğin işte o uçağı angajman kuralları çerçevesinde saat 9.24'te bölgede hava devriye görevinde bulunan 2 adet F-16 uçağımız tarafından müdahalede bulunmuştur diyor. Ankara'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği bir mektup var, bilgilendirme yaptı. Bu mektupta da iki Rus uçağının 19 mil feet yükseklikteyken Türk hava sahasını 1.36 mil derinlikte ve 1.15 mil uzunluğunda 17 saniye boyunca ihlal etti. Uçaklardan birinin Türk hava sahasını terk ettiği, diğer uçağı ise devriye görevindeki Türk F-16'lar tarafından angajman kuralları çerçevesinde ateş açıldığı ifade edilmiş. Ban Ki-moon da olaydan ciddi kaygı duyduğunu söylemiş. Evet, tabii. Kriz yatıştırma çaresi yapmış. Evet, NATO sözcüsü de Türk yetkililerle temas halinde olduklarını söylüyorlar. Daha fazla bilgi veremeyiz demişler başta. Çünkü dışişleri hemen Birleşmiş Milletler ve NATO başta olmak üzere uluslararası kuruluşları bilgilendiriyor. Öte yandan Rus medyasındaki tartışma, işte onu demin söylediğini ettiğim tartışma buydu. Buldum onu. Nasıl düştü? BBC izleme servisinin, yani ben BBC'den en çok derleme yapmaya çalıştım. T24 ve BBC kullandım. BBC Türkçe'yi bu timeline denen kronolojik sıralamayı yapmak için. BBC izleme servisinin Rus medyasından derlediği bilgilere göre medyada uçağın nasıl düşürüldüğü hemen tartışmaya başlamıştı. Amatör Havacılar Derneği Başkanı Viktor Zabolotsky resmi haber kanalına Rossiya 24'de uçağın büyük olasılıkla taşınabilir ya da omuzdan ateşlenen bir füzeyle vurulduğunu söylemiş. Yani her konuda rivayet muhtelif. Kremlin yanlısı, yani hükümete, rejime yakın olan gazete Komsomolskaya Pravda, onun savunma muhabiri de aynı görüşteymiş. Yerden, işte o ilk haberler bu, yerden havaya ateş edildi diyor. Ama Kremlin yanlısı bir başka askeri uzmansa aynı fikirde değilmiş, Korochenko diye. O da uçak 6000 metre yüksekte uçuyor, yani neyi ateşliyorsun demiş. Karadan havaya ateşlenen füzeyle ulaşılır mı hiç öyle bir şey? Mümkün değil demiş. Yani ateşin karadan açıldığı fikri Savunma Bakanlığı'nı reddetmiş bu gazeteci bu açıklamayı. Yani havada kalabilecek bir iddia olmayacaktır muhtemelen. Çünkü uçağın enkazı belli. Balistik incelemeleri yapıldıktan sonra da ortaya çıkacaktır. Havadan mı vuruldu, yoksa karadan mı vuruldu diye. Ama karadan vurulmasının şeyi şu, önemi şu. Geçtiğimiz ay içerisinde Rusya kendi askerlerine ve kendi askeri araçlarına karşı kullanılabilecek herhangi bir silah veren, havadan, karadan havaya atılma silahı gibi şeyleri veren ülkeleri, Suriye'deki muhaliflere veren ülkeleri doğrudan hedef alacağını açıklamıştı. Korku duyulması gereken noktalardan bir tanesi de bu. Kim yapacak araştırmayı? Rusya mı? Düşen uçağın enkazını mı? Ya bilmiyorum. Mesela Ukrayna'da düşen Hollanda uçağının enkazını kim araştırdıysa belki ona verilebilir. Hayır, ama oraya nasıl girilecek? Esad'ın iznine bağlı. Orası kimin hükümranlığında? Şu anda mı? Evet. Yani resmi olarak kağıt üzerinde Esad. Yani Esad Ruslara uçağı aldın inceleyin diyebilecek durumda evet, olan Esad. Evet, ama Ruslar işte oraya kadar girebilirlerse. İşte ben de onu soracağım. Yoksa belki de başkası yapacaktır incelemeyi. Başka bir milletten. Bir Kazak yapamaz mı mesela? Paraşütle indirilmesi lazım o noktaya. Eğer Türkiye ve doğrudan Rusya dokunmayacak, ortadan birisi çekip alacaksa o uçağı. Evet, karışık. Ya da ışınlanması gerekecek. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçisi'nin de Serdar Kılıç'ın da yaptığı ilginç bir açıklama vardı. Pek diplomatik teamüle uygun değildi. Türkiye ile oynanmaz, ne kadar ciddi oldu, sonuç vereceği de buradan anlaşıldı diye bir oradan hafif bir atarlanma, modern gençlerin tabiriyle diplomatik bir atarlama yapmış. Ya bu şey ekolü, kimse sabrımızı test etmesin ekolü. Evet. Çok eskilere dayanıyormuş, ben biraz baktım epey bir eskilere dayanıyormuş. Kimse sabrımızı test etmesin. Evet. Osmanlı zamanına kadar gidiyormuş bu sabrımızı test etmeyen retoriği. İşte ve temsilcileri. Baltacı Mehmet Paşa'ya kadar inebiliriz. 400 küsur sene öncesine göre. Orada da sıkıştırdığı halde sonra Çariçe Katerina'nın müdahalesi oldu filan deniyor. Ama doğru değilmiş onlar tarihi olarak. Baltacı ile Katerina arasında hiçbir şey olmamış. Ben o kişinin o kısmında değilim işin. Ben daha çok uçağın enkazı ne olacak kısmındayım hala. Yani sorduğunuz bir soruyu koydunuz benim kafamın içine virüsü. Onu kim, şimdi çıkarana kadar. Diyecek. Evet. Peki pilotların düşündür. Akıbeti de belli değil. Evet, o da belli değil. Yani müdahale sırasında uçakta bulunan iki Rus pilotun paraşütle atlamayı başardığı biliniyor. Bunun videosunu da gördük, fotoğraflarını da gördük. Eğer onlar da aldatıcı videolar ve fotoğraflar değilse. Üç taraf var. Türkiye tarafı diyor ki iki pilot da sağ. Rusya diyor ki bir pilot öldürüldü. Diğerinin akıbeti bilinmiyor. Oradaki savaşan muhalifler de diyor ki ikisi de öldürüldü. Bayır bucak şeyleri, Türkmenleri biz ateş ettik ve onları paraşütten inerken öldürdük diyorlar paraşütte. Evet. Havada. Evet. O da bir savaş suçuna giriyor mu bakmak lazım. Evet. Yani kesinlikle giriyor tabii. Yani ben bilmediğim için savaş suçları. Hiç şüphe yok yani. Ya düşmana da insani muamele yapmak zorunluluğu var. Sosyal medyada Rus pilotlardan birine ait olduğu öne sürülen yarı yanmış bir cesedin fotoğrafları dolaşıyor ama onların da otantik olup olmadığı bilinmiyor. Ve videoları bir Türkmen grup pilotun ellerinde olduğunu da öne sürdü. Yani kaosun haddi hesabı yok. Kaosun uç noktasında dolaşıyoruz. Hiçbirini bağımsız kaynaklara doğrulatmak mümkün olmadı. Sonra NATO acil toplandı. İngiltere'de bu çok ciddi olayla ilgili yanıtlar arıyoruz dedi Britanya. Associated Press'te tekrar pilotlara ne oldu tartışması oldu. Muhalif grup sözcülerinden Cahit Ahmet işte iki Rus pilota biz ateş açtık dedi. Bayır bucak Türkmenlerinden. Görüntüleri de var ateş açılırken yerden. Öyle mi? Ben onu görmedim. Ya ben de görmedim de haberi var. Hmm. Ama ikinci pilotun akıbeti konusunda bilgi yok. El Cezire'nin Arapça servisi de Laskiye civarındaki muhalif gruplara dayalı bir haber var. Bir pilot öldürüldü diyor. Ama başka iddialar da var sosyal medyada. Öldürülen pilotun da buzdolabında saklandığı, cenazesini buzdolabında saklandığı söyleniyor. Öyle mi? Evet. Biri canlı olarak Nusra cephesinin elinde olduğu yolunda da bir iddia var. Evet. Hiçbirini doğrulatamıyoruz. Lavrov, Vladimir Putin şunları söyledi yalnız. Terörün işbirlikçileri tarafından sırtımızdan vurulduk ya da bıçaklandık diyor. Orada da rivayet muhtelif. Rusçam zayıf. Türkçe sanki kendi uçağı düşürülmüş gibi davranıyor. IŞİD'in kontrol ettiği bölgelerden petrol ve petrol ürünleri Türkiye'ye gidiyor. NATO'nun IŞİD'in çıkarlarına hizmet etmesini istiyorsunuz dedi. G20'de de bu konuyla alakalı imalı açıklamalarda bulunmuş Putin. Erdoğan'ın see you demesinden hemen sonra. Ne demesinden? See you. See you. Fotoğraf çektirirlerken görüşürüz dedi ya. One minute'den sonra bir de see you mu dedi? Yani bu olaydan önceydi evet. Bir şey değildi ama. Dostane bir tavırla söylendi bu. See you later alligator demedi yani. Yok, İngilizcesi o kadar şey değilmiş. Çat pat. Emine Hanım'ın dediği gibi. Anlaşılıyor, çat pat. See you later alligator biraz daha şey. In a wild crocodile da diyebilirdi cevaben. Ne yaptınız Allah aşkına? Putin'in İngilizcesi de. Putin'in İngilizcesi iyi. Öyle mi? Yani benim bildiğim kadarıyla kendisi zaten KGB ajanıyken Dresden'de kalmıştı. Ve ardından da uluslararası St. Petersburg'a geri döndüğünde uluslararası ilişkilerden sorumlusu olmuştu bölgenin. Eski Leningrad'ın. Orada İngilizcesinin iyi olduğuna dair bir şeyler okumuştu. Ama hiç konuşmuyor. Yani. Evet. Uçağımız Türkiye sınırının 4 kilometre uzağında düşürüldü diyor ki bu çok yani zor böyle bir tespitin onda yapılması. Bunu çok inandırıcı bulmadığımı ben bile söyleyebilirim Putin'in bu açıklamasını. Pilotlarımız hiç kimseyi tehdit etmiyordu diyor. O da en azından aşağıdaki siviller için ciddi bir tehdit olduğunu söyleyebiliriz. O da inandırıcı. Hiç kimse diyor ama siviller demiyor ki. Hiç kimseyi diyor. Orada siviller tehdit altında değil mi orada? Olsun siviller deseydi tamam. Ama hiç kimse dediği zaman siviller de bu kişilerin yok, arasına girmiyor. Sonuçta havadan fosfor attığınız zaman kimseye zarar gelmedi dediğinizde aşağıdaki sivilleri görmezden gelebiliyorsunuz. Evet. Bugünkü trajik olayların Rusya-Türkiye ilişkileri üzerinde ciddi sonuçları olacak. Ortak bir kötülüğe karşı birlik olmamız gerekiyor demiş özetle. Peki sen buradan Akkuyu ne olacak? Aa evet ya. Düşünsenize bir de Akkuyu'nun varlığını düşünün. Akkuyu var mesela şu anda. Rusya'daki diplomatik kriz daha da büyüyor. Akkuyu nükleer santralinin başında da şeyler var. Rosatom. Rosatom'un mühendisleri var böyle. Doğrudan Putin'den emir alıyorlar böyle. Ne yapacaktınız? Karışık bir durum. Ya. Uçak vurulduğunda sınırın neresinde olduğu belli değil. Bunu düşünüp böyle gidip bu şeyi nükleer santralleri Japonya'ya ya da Kore'ye vermeye gibi alternatifler hemen aklınıza gelmesin. Oralarda da işlerin neler olacağı hiç belli olmaz bugünlerde. Bakarsınız Japonya ile de aynı şekilde diplomatik ilişkileri doğrudan savaş noktasına getirmiş olaylarla karşılaşabiliriz önümüzdeki aylar içerisinde. Belki de günler. Hepsi mümkün. Ve NATO'dan Türkiye ile dayanışma içindeyiz haberi çıktı. Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Değerlendirmemize göre Rus savaş uçağı Türk hava sahasına girmiş dedi. Bu önemli. Amerika da bunu söyledi. NATO da söyledi. Demek ki burada artık giderek dağılan bir şey var. Tereddüt azalıyor. Yani ama Rusya hala kabul etmiyor. Evet ama pek de bir şey bilmesi demedi. Gerekmez mi Rusya tarafından bu olayın? Sonuçta kendi uçakları ve kendi radar sistemlerine sahip olan durum. Evet. Aygıtları var. 4 nereden kilometre içerideydik diyor işte Putin. Suriye toprakları içerisindeydik evet. Diyor. Dışarıda çıkmadık, taşmadık diyor. NATO diplomatı gece saatlerinde bu tür olayları ele almanın başka yolları da var demiş. Brüksel'deki acil toplantıdan sonra serin kanlı davranın. Cool man demiş ve toplantıya katılan büyükelçilerden hiçbiri Rusya'nın hareketlerini savunmamış. Ancak şurada ilginç bir nokta var. Nedir? Bunu gördün mü? Rus uçağına neden Türk hava sahası dışına kadar eşlik edilmediği konusunda kaygılarını dile getirmişler. Angajman kuralları bunu da gerekli kılıyor evet. Anladığım kadarıyla bir diplomat tabii ki adının açıklanmasını istemeden konuşuyor. Bu en büyük modası 21. yüzyılın hatta 20. yüzyıl sonlarının çok önemli açıklamalar yapacaksın ama adını benim adıma açıklamayın diyecek. Bu tür olayları ele almanın başka yolları da var demiş. Tehdit mi ediyor? Kimi? Türkleri mi? Rusları yani mı? Yani ismini açıklamadınız dünyayı dediğiniz için kim olduğu da belli değil ki. Hangi taraftan diplomatmış bu arkadaş? NATO. NATO diplomatı. Bizden. Tam o zaman tehdit eder. Bu sizler tür olayları ele almanın başka yolları da var demiş. De Rus Savunma Bakanlığı'ndan da hafif tehditkarvari bir açıklama var. Gece 21.18 benim takip ettiğim burada durdu artık takibim. Haber takibim dün gece. Askeri ilişkileri kesiyoruz demişler. Evet. Türkiye ile askeri iletişime son vereceğiz. Paket hazırlanıyormuş. İşte o yeni pakette bunlar konuşulacakmış. Ne olabilir bu paketin içerisinde? Türkiye Rusya'nın sınırını ihlal ettiği buna benzer durumlarda yapacakları olaylar mı? Yoksa Türk uçaklarının Suriye sınırını ihlal ettiği zaman Rus uçaklarının vereceği cevaplar mı olacak? Neyse yakında göreceğiz. Yani, pilotları bile bilmiyoruz. Ne oldu? Yaşıyorlar mı? Öldüler mi? Biri yaşıyor, biri öldü. Yoksa ikisi de öldü, ikisi de yaşıyor mu? Hiçbir bilgi yeterince yok. Ama en önemsiz kısım da o zaten herhalde. Öyle görülüyor. Gaz kesilmeyecekmiş ama. Gaz kesilmeyecekmiş. En güzel haber. Bu Berat Albayrak'ta yaptığı ilk açıklamasında temenninin bu uzun süreli beraberliğin bozulmaması yönünde olacağıydı. Galiba Berat Albayrak yani yeni enerji bakanımızın temennisi tutmuş durumda. Bana sorarsan atom da kesilmeyecek. Rosatom'un yaptığı santral mi? Santralde. Yani savaşa bile girsek baltacıyla Katerina vaziyetini düşün. Enerji enerjidir. Enerji. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın. Nereye doğru? Günaydın Cengiz Bey. Çeçenistan'a doğru. Sizi herhalde korkutacak bir haberimiz var. Ani bir haber var. Onu söyleyelim dedik. Çeçen lider Kadirov Türkiye'yi ihanetle suçlayarak Türkiye buna pişman olacak demiş. Tabii. Evet. Dün akşam sanki dolanıyordu o haber. Evet. İçine doğmuştu değil mi senin de? Şimdi oraya geleceğiz. Çünkü onunla bağlantılı işler oluyor esasen. Yani Çeçenistan bağlantılı işler bunlar sanki. Bir olayları bir hatırlayalım isterseniz. Bir demeçler savaşı yaşandı olup bitenden sonra. Yani işin vahameti olduğu gibi duruyor. Yani hiçbir yani itidal çağrıları var, şu var. Hatta dün akşam Tayyip Erdoğan işte bilmediğimiz, tanıyamadığımız bir uçağın düşürülmesi falan gibi bir laf etti. Evet. Biraz alttan almaya çalıştı ama aidiyeti bilinmeden haberler, hiç de yani böyle bir yumuşama karşılığının verildiği yönünde değil. Yani Moskova'dan gelen haberler. Öyle değil mi? Siz de aynı şeyi duydunuz. Evet, evet. Yani Tayyip Erdoğan'dan, evet. Aidiyeti bilinmeyen iki uçağın Türk hava sahasına girmeden uyarılmalarına rağmen ihlallere devam ettikleri diye şimdi, bir açıklama. Evet, öyle bir şey var ama bu herhalde yetmeyecek. Öyle gözüküyor. Bir kere yani G20'den başlarsak, yani G20'de biliyorsunuz Antalya'da Putin yani diplomatik teamüllere tamamen aykırı bir şekilde Suudi Arabistan Kralı Salman'ın ve Tayyip Erdoğan'ın gözünün içine baka baka finansörler, yani DAEŞ'in, IŞİD'in neyse finansörleri aramızda dedi. Evet. Yani isim vermedi tabii ama iş oradan zaten başladı. G20 ülkeleri arasında, evet. Çünkü hadiseden sonra pek çok şey oldu, yani pek çok karar alındı. Lavrov yani Dışişleri Bakanı bugün Ankara'ya geliyordu, gelmiyor, iptal oldu. Önümüzdeki günlerde, ay içinde bir yüksek istişare kurulu Rusya ile Türkiye arasında, bir ikili en yüksek düzey istişare kurulu toplantısı olacaktı. Bunun kararı da zaten Antalya'da alınmıştı. Sanırım o da yapılmayacak. Bu bir travel advisory geldi biliyorsunuz Rus vatandaşlarına. Türkiye'de on binlerce Rus yaşıyor ve Türkiye'ye gitmeyin çağrısı da bulundu Dışişleri Bakanlığı dün. Rus Dışişleri Bakanlığı Moskova adlı bu hava savunma gemisini Suriye sularına, yani Türkiye'nin burnunun dibine, S-300 benzeri füzelerle donanımlı bir savaş gemisi bu, öyle anlaşılıyor. Adı Moskova. Bunu oraya intikal ettiriyor Rusya. Evet, biz o detayı yetiştirememiştik. Evet. Askeri diyaloğu askıya alıyor. Yani aralarında işte zaten yani bir NATO ülkesiyle Rusya arasında ne kadar askeri diyalog varsa o dahi askıya alınıyor ki bütün bunlar hakikaten çok vahim yani. Evet, bu arada bir de senin sözünü ettiğin konuşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şeyle konuşurken bu öğretmenlerle işte dediğimiz aidiyeti bilinmeden düşürüldü dedikten sonra alkış kopuyor. Evet, bir de söz ne, bu alkışlanacak bir şey değil. Değil diyor, yani. Evet. Kardeşlerim, evet, mesele aslında yani alkış meselesi değil. Biz buna şahit olmak istemeyiz. Bu durumla karşı karşıya bırakılmanın ıstırabını yaşıyoruz demiş. Ama yani burada alkışlamaları da Olacak iş değil yani. Ya, adamları alkışlamayı öğrettiler. Ne evet. olacak? O çocukcağızın annesini yuhalatmamış mıydı? Aynı şey değil mi? Ne farkı var? Alttan sufle vermek yani, lazım galiba. Alkışlanacak ya da alkışlanmayacak. Pilot diye. Tabii burada çok vahim başka bir gelişme var. İki pilotu paraşütle inerken, yani Türkmenlerin söylediği bu, Suriye Türkmenlerinin paraşütle inen iki, yani canını kurtarmış olan iki pilotu vurmuşlar, avlamışlar yani aslında. O paraşütle inene yani bir şey kim olsa vurur. Onu zaten, da konuştuk. Ha, savaş suçu da oluşturur. Değilim ama bir savaş esiri muamelesi görmesi evet. gerekiyor. Yani IŞİD'in yaptığının aynısı aslında. IŞİD biliyorsunuz bu Ürdünlü pilotu fena halde bir yakmıştı. Kafeste evet. Bunlar yakmamışlar, avlamışlar havada inerken. Bunu da bayla bayla anlatıyorlar. Bu iş hakikaten burada bitecek gibi gözükmüyor. Şimdi bu Russian Peacekeeper diye, yani barış gözetimcisi Rus diye bir web sitesi var. Orada epey bilgi var bu konuyla ilgili ve onun evveliyatıyla ilgili. Bundan daha önce bahsetmiştik, hatırlayacaksın Ömer. Bu Türkmen köyleri meselesi ve demin sizin sabah yani ilk girişte adını ettiğiniz Kadirov bağlantılı olarak. Şimdi Ruslar o Türkmen köylerine Çeçen IŞİD'lilerin konuşlandığını söylüyorlar başından beri. Ya böyle bir iddia var bir kere. Çeçen Nusra militanları mı yoksa IŞİD militanları mı? Çünkü ikisi de birbiriyle savaşıyor. Çok fazla aktör yani, ortada. Yani neyse. Yani çok önemli tabii ama bilmek ya, imkansız yani. Okumuştum. Önemli değil ama önemli olan burada yani Türkiye artık Nusra'ya da aynı muameleyi yapıyor. Teoride, kağıt üzerinde en azından. Terörist diyor biliyorsunuz. Ve Esad rejimiyle çarpıştıkları için. Ama önemli olan bunların Çeçen olmaları ve Rusya'nın birebir yani Rus vatandaşı, yani o anlamda söylüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl gidip cihadi John'u vuruyorsa bunlar da onları vuruyor o anlamda. Birincisi bu. İkincisi dünkü haberlere göre ve pek çok başka yerde de bu haber kullanılmış, 500 tane petrol deposunu vurmaktaymış o düşürülen 500 kadar petrol deposunu vurmaktaymış düşürülen uçak. Böyle bir bilgi de var. Şimdi bu da tabii çok vahim. Yani bütün bunlar herhalde bugün daha biraz şeye çıkacak. Yani daha bir, neyin ne olduğu, ne olmadığı biraz daha belli olacak. Bu OTAN şeyden gelen, NATO'dan gelen tepkiler önemli. Onları izlediniz herhalde. Dün akşam itibariyle tabii Türkiye'nin söylediklerine biz de katılıyoruz. Yani bu Türkiye hava sahasını ihlal etmiştir diyor. Hem Jens Stoltenberg, yani genel sekreter Brüksel'de, hem de Ankara'da acele toplantıya çağrılan NATO büyükelçileri. Yalnız burada bir sorun var. İşte okuduğum kadarıyla büyükelçiler... Tamam, sizinle beraberiz, destekliyoruz. Tabii Türkiye'nin güvenliği bizim de güvenliğimizdir dedikten sonra böyle bir hava sahası ihlali için uçak düşürülmez demişler toplantıda. Evet, bu tür olayları ele almanın başka yolları da var şeklinde. Yolları da vardır. Bir NATO diplomasisi önemli. Evet. Bu öyle çok fazla bize de şey, sırtınızı dayamayın demek bu. Kaldı ki az önce bu Haberdar sitesinde bir haber geçmiş İlhan Tanır. Bu bir F-4 düşürülmüştü, hatırlayacaksınız. Daha o Türkiye, işte o pilotların daha hala nerede oldukları bilinemiyordu. Biliyorsunuz keşif uçağıydı. Keşif uçağı epey zaman önce oldu bu, değil mi? 26 Temmuz 2012. 2012 evet. Ne demiş biliyor musun başbakan o zaman? Kısa süreli hak ihlali saldırı gerekçesi olamaz demiş. Hmm. Rus başbakanı değil. Evet. 2,5 seneden sonra çok tabii farklı görüşler. Dündür, bugün. Bugündür, evet. Bugündür. Şimdi bu mesele yani bundan sonra ne olur falan, bütün bunlara tabii yani işte bugünden itibaren göreceğiz. Fakat bu piyasalarla ilgili üstelik bir de hükümet kuruldu bu arada. İki gelişme birden oldu. Piyasaların tepkisi ona mı buna mı belli değil ama dün biliyorsunuz bu borsa çakıldı ve döviz çıktı. Ondan sonra ne olduysa muhtemelen bir müdahale oldu. Artık resmi bir müdahale mi, gayri resmi müdahale mi? Türkiye'de biliyorsunuz dünya kadar neydi belirsiz, bavulla gelen para dolaşıyor. Ondan sonra tekrar geri çekildi döviz. Bu sabah baktım gene dün çıktığı yere geri gelmiş. Güzel. Yani taşıma suyla değirmen dönmüyor. Bunu herhalde özellikle hükümetin icraatıyla birlikte yaşayarak göreceğiz. Tabii Rusya'nın elinde bu, şimdi Ukrayna'ya da aynı silahı kullanıyor. Rusya'nın elinde çok ciddi bir gaz şeyi var. Yani sopası var, silahı var, neyse. Yani bakalım bunu, yani iş bunu kullanmaya kadar gidecek mi? Ama benim ilgimi çeken, yani bütün bu olup bitenlerden sonra yani bu koalisyonun istikbali. Şimdi François Hollande, Fransa Cumhurbaşkanı, malum pazartesiden beri elinde asasıyla dünya turu atıyor. Yani işte her tarafa gidiyor, herkesle görüşüyor. Birleşmiş Milletler'den bir ortak karar çıkarmaya çalışıyorlar. Yani Rusya'yı esas tabii işin içine, yani koalisyonun resmi ortağı haline getirmek gibi bir arayış var. Yani bunun da ilk adımları esasen, yani geçtiğimiz cumartesi değil, ondan önceki cumartesi Viyana'da atıldı biliyorsunuz. Yani Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler'in işte kotardığı bir işte 18 aylık yaptırımları gayet güçlü olan, mesela Ürdün bütün terörist grupları listeleyecek. Eğer Birleşmiş Milletler'in üye ülkeleri bazı terörist gruplar konusunda pek heveskar değilse onları öyle adlandırmakta, bunları rapor edecek falan. Yani bunun gibi bayağı ciddi bir takım kararlar alınmış durumda. Yani aslında burada yürüyen bir tren var. Yani NATO ile Rusya'nın arasını, çünkü Batı Rusya'nın oradaki dahli konusunda yani istemem koy cebim, yan cebime diyor esasen. Yani herkes çok memnun oradır Rusya'nın bu işin içine girmiş olmasından. Dolayısıyla dünkü hadise bana öyle geliyor ki yani Rusya-NATO ilişkisini veya Rusya-Batı ilişkisini zedelemez. Ve burada Kabak gene belki yani birkaç haftadır olduğu gibi maalesef Ankara'nın ve Erdoğan yönetiminin şeyine patlayabilir, yani başına patlayabilir. Yani böyle bir risk var. Zaten o yüzden herhalde bu öğretmenlere işte o alkış alan konuşmasını yapmış. Bakalım bugün içerisinde ne olacak? Evet, şey var tabii, bir önerimiz de var naçizane. Açık radyo olarak değil mi? Evet, Açık Gazete olarak bunun filmi çekilecek tabii. Bu, kim oynasın diyorsun? Evet, Kara Murat, yani Fatih'in fedaisi Kara Murat'ı oynayan kişi Baltacı Mehmet Paşa'yı oynasın. Gerard Depardieu de Ramzan Kadirov'un da yakın arkadaşı. O da Rasputin'den sonra Putin'i oynasın. Nasıl? Şimdi bütün bu olup bitenler, bunu daha önce konuşmuştuk ama tekrarda bu gibi şeyleri tekrarda her zaman yarar var biliyorsunuz. Yani Erdoğan hükümeti epeydir bu Rusya ile flört ediyordu. İşte bu Şangay İşbirliği Teşkilatı, evet. Şit. Ona bizi alsınlar artık şu Avrupa Birliği'nden kurtulalım falan, evet. Hatırlasanıza. Evet, yani evet. içtikleri su ayrı gitmiyordu falan ve bütün bunlar aslında Rusya ile Türkiye'nin, yani belki yüzyıllardır tamamen farklı dış politika önceliklerine sahip iki ülke olduğunu unutturmuştu biraz kamuoyuna. Şimdi bütün bunlar yani gün yüzüne çıktı. Yani çünkü yani Rusya ile Türkiye arasında bir ortak politika arayışı, yani ortak dış politika çizgisi var mı diye sorarsak bir tane dahi yok. Ne Kafkasya'da, yani Ermenistan, Azerbaycan meselesinde, ne Balkanlar'da, yani Türkiye ile orada rakip Rusya, ne Kıbrıs'ta, efendim ne Karadeniz'de, ne Gürcistan konusunda, ne Orta Doğu konusunda, ne Ukrayna konusunda, haklı haksız onu tartışmıyorum, ne IŞİD konusunda, ne İran konusunda Türkiye ile Rusya arasında bir tane ortak politika yok ve bu artık ayan beyan ortaya çıkmış durumda. Hiç olmazsa buna şükür yani. Ama işte Akkuyu var ve doğal gazın garantisi var, kesilmeyeceğinin garantisini. Vallahi Rusya o, Enerji Bakanı vermiş. Olmaz o. Hiç belli olmaz yani, umarım öyle iş oraya kadar varmaz, kış geliyor ama tabii bu önemli yani, burada bir yani neyin ne olduğunu da hatırlamakta her zaman fayda var. Madem buraya geldik, bildiğim kadarıyla Osmanlı ordusunun asla yenemediği nadir ordu, belki tek ordu, Rus ordusu biliyorsunuz. O yüzden Prut Savaşı'nı hep anlatırlar, öğretirler. O bir küçük muharebedir. O savaşın sonunda gene Ruslar kazanmıştır malum. Evet, kazanmıştı ama şey Katerina var, girdi tarihten devreye gelin diyorlar. Ver, bilirsin sen bu işleri. Evet, işte onun için öneriyorum zaten Baltacı Mehmet Paşa'yı. Onun için devreye soktum Depardieu ile beraber. Bir de Kanal İstanbul filmi çekilmesi iyi olabilir. Ruslar onlara ne diyecek acaba? Ha, bir de şimdi işin o boyutu var tabii. Çünkü onlar Montreux dolayısıyla zaten karşıydılar. Evet, ilginç. Bakalım ne olacak. Yani şey bitti, flört bitti sanki, değil mi? Evet, öyle görünüyor. Hayırlara vesile. Evet. Şimdi bir 10 dakikamız var. Şu hükümeti tabii biraz konuşmak gerekiyor. Hükümet kuruldu biliyorsunuz değil mi? Evet. Heyecan içindeyiz. Ama bir dakika, yani hükümetin misyonu ne biliyor musun? Bakanlar Kurulu'nun misyonu. İstikrar. Aslı attınız böyle bir şeyi. İstikrar. Yok canım, istikrar ne ki Allah aşkına? Enerji. Sevgi tohumları ekmek. Evet. Sevgi mi? Biz yani hakikaten yani ne kadar şeysiniz yani vallahi. Cahil kaldık. Yani şey içerisinde. Bir istikrarda kaldık. Ya sevgi tohumları ekmek. İçişleri Bakanı Efkan Ala, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Ondan sonra Çalışma Bakanı Süleyman Soylu. Orman Bakanı Veysel Eroğlu. Evet. Ondan sonra yani işte yani Erdoğan etkisinin yüksek olduğundan bahsediliyor. Tuğrul Türkeş. Yani görüyorsunuz değil mi? İki tane de kadın var işte. Başınıza koyun daha. Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Kadın ve Aileden Sorumlu Bakanlık kadınlarda. Evet. İki. Erdoğan etkisinin yüksek olduğuna dair çeşitli analizler geldi. Aa. Yok canım. Olur mu? Başbakan değil. Ahmet Davutoğlu. Öyle mi? Ha, bütün bu korkunç, yani bayağı uzun yıllardır gördüğümüz en önemli uluslararası krizlerden biri, iki krizlerden biri sırasında başbakanın yeni kurulan hükümeti. Duydun mu, bir şey dedi mi? Hiçbir şey söylememesi de ayrıca şaşırtıcı değil mi? İçişleri Bakanı da var bir de. Ha, bir, o kim o? Allah bir dur bakayım, kimdi? Dışişleri Bakanı mı? Mevlüt Çavuşoğlu. Şimdi ya yani inanılır gibi değil. Bu hükümet tabii üzerine daha çok konuşulacak. Bu bir, yani iki noktanın altını çizmekte belki şimdilik fayda var. Yani belki üç. Birincisi, tahmin ettiğimiz gibi yani takım ham hayalleri olan insanlar vardı. İşte Ahmet Davutoğlu seçim kazandı, onunla Tayyip Erdoğan arasında büyük çekişmeler olacak falan diyenler vardı. Bunların hiçbiri tutmadı tabii. Ve kabineyi tamamen, yani Bakanlar Kurulu'nu Tayyip Erdoğan'ın şekillendirdiği anlaşılıyor. Burada ikinci nokta ekonomi yönetimi ve Ali Babacan beklentilerin ötesinde, yani belki çok pasif bir rol verilir falan diyordum ben son dakikada, o dahi olmamış. Evet. Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, yani ekonomiden sorumlu bir bakıma o olacak, ama Mehmet Şimşek Ali Babacan olmayınca ağırlığı olabilecek birisi değil. Altında zaten tamamen saraya bağlı 3 tane isim var. Yani işte bir tanesi Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ve Maliye Bakanı yok. Maliye'ye doğrudan doğruya galiba Mehmet Şimşek bakacak. Yani bu herhalde hızla, yani Türkiye'nin elindeki imkanlar ve önündeki sıkıntıları göz önünde bulundurunca hızla şeye doğru gidiyor, enflasyonlu kalkınmaya doğru gidiyor. Faiz indireceklerdir. Ha, Maliye Bakanı var, pardon, Naci Ağbal, o da tabii şeye çok yakın bir isim bildiğim kadarıyla. Erdoğan'a. Araya, evet. Ve yani işte herhalde faiz indirilecek ve işte bol para basılacak. Yani bir ekonomik faaliyet hissi yaratılacak. Tabii o arada para pul olacak tabii. Ama olsun, yani insanlar gene sevinecekler. Bak ne güzel iş yapıyoruz, piyasa açıldı falan diyecekler. Bir ikinci nokta bu. Üçüncüsü de bu Tuğrul Türkeş'le alakalı. Tuğrul Türkeş'in başbakan yardımcısı olması herhalde bu 13 yani eksik milletvekilinin MHP'den transferi için önemli bir adım anlamına geliyor diye okuyorum. Yani illaki Tuğrul Türkeş'in parti içerisinde, MHP içerisinde şeyleri, dostları vardır. İş oraya doğru herhalde gidiyor ve yani hızla icraata başlayacaklar herhalde pek çok konuda ve en önemlisi de bu başkanlık anayasası konusunda. Önümüzdeki günlerde bütün bu nezih gelişmeleri izleyeceğiz. Ama siz gene sessiz olun, yani bu sevgi tohumlarından aman yani şey yapmayın. Evet, biz de zaten seni uğurlarken balalayka sevgi parçası mı buldunuz bir tane? Evet, balalayka eşliğinde Kalinka'yı dinliyoruz. Yani, seni öyle uğurlamayı nasıl sen de uygun görürsen eğer. Bunun 2008 yılında Mehter Marşlı versiyonu vardı. Belki yakın zamanda onu da tekrar çalabiliriz sizin için. Mikler mükemmel. Çok teşekkürler. Hayırlara vesile. Hoşçakalın. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Sahnede tarihi buluşma olarak nitelendiriliyordu 2008'den gelen bu müzik parçası. Mehter topluluğu ile Kızıl Ordu korusu aynı sahnede buluştu. Kremlin Sarayı konser salonu iki usta topluluk ile coşkulu anlara sahne oldu. Sunumunu Korhan Abay'ın yaptığı Birlikte Dostluk konseri Rusya'da 2008 Türk Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleşmiş. Konser iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başlamış. Mehter topluluğu, Esterkan Kalesi, Ceddin Deden gibi geleneksel ezgilerin yanı sıra Rusça eserler de yorumlamış. Katyuşa ve Kalinka yorumları da izleyicilerin coşkuyla eşlik ettiği parçalar arasındaymış. Salondaki coşku ise görülmeye değer olarak nitelendiriliyor. Demir perdenin aralanmasıyla dünyayla buluşan Kızıl Ordu Korosu, dünyanın en eski askeri bandosu Mehter takımı ile unutulmayacak bir konser vermiş bu vesileyle. Konser iki topluluğun birbirine eşlik etmesiyle devam etmiş, dans gösterileriyle süslenen konser, İki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştırmış. Birlik ve Dostluk konseriyle Türkiye ve Rusya dostluk ve barış yolunda önemli bir adım atmış oldu deniliyor 2008'de yayınlanan TRT'nin açıklamasında. Bugün için de geçerli bu. Genç Osman'ı çaldık. Evet, çaldık. Artık bir... bunlar olmayacak galiba. Yo, olacak. Nasıl askeri onun ilişkiler? Onun için çaldık. Şimdi askeri ilişkiler. Ben bir kere düzelteyim. Tamam. Kızıl Ordu dediğin zaten Bolşevik yani. Dünyanın ilk komünist devrimini gerçekleştiren ordunun yani o ülkenin ordusunun korosuydu ama böyle Osmanlı ordusunun korosuyla birleşmesi çok hoş bir şey oldu. Onun için zaten öneriyorum işte Kara Murat, Baltacı Mehmet Paşa, Fatih Fedaisi, Gerard Depardieu, Rahip Rasputin ve Lenin filan hep beraber ve karışık bir durum olsun diye ortaya. Şimdi dinleyicilerimizden Tarık Ayakan'ın haklı bir düzeltisi var. Hemen onu okuyayım, özür dileyim, düzelteyim. Başbakan Davutoğlu da konuştu, evet. Yani Türkiye'nin yakın tarihinin önemli krizlerinden, en yüksek krizlerinden biri. Bugünkü Hürriyet Gazetesi'nin söylediği gibi aynı şeye rastladı. Aynı gün hükümetin de kurulmasına. İlanını ve başbakan konuşma dedi, konuşmuştu halbuki defaatle uyarılara rağmen geçen pazar günü Çankaya'da yaptığımız güvenlik zirvesinde bir kez daha teyit etmemize rağmen hava ve kara sınırlarımızı kim ihlal ederse ona karşı her türlü tedbiri almak hem uluslararası hakkımızdır hem de ulusal görevimizdir. Buradan da bütün dünyaya, uluslararası kamuoyuna şu çağrıda bulunuyorum. Bak burada bağlantıyı dikkatinize sunuyorum. Yani sevgi tohumlarıyla beraber gelin Suriye'deki yangını söndürelim. Bunun yerine bayır bucak Türkmenlerine, Araplara, Kürtlere, Türkmenlere ateş yağdıran kim olursa olsun, ister Suriye rejimi, ister terör örgütleri, isterse dışarıdan mesajımız açıktır. Suriye halkı barış ve onur içinde yaşama hakkına sahiptir demiş. Evet. Komşularla da sıfır sorun. Evet. Bir düzeltme de ben yapayım o zaman. Yayında bahsettiğimiz Moskova adlı gemi hali hazırda 25 Eylül'de güneye geçmiş, boğazlardan geçmiş ve güneye doğru ilerlemeye başlamış. Dinleyicimizden Alper Boler söylüyor bunu da. Tatbikat için inmiş zaten aşağıya, Akdeniz'e doğru. Ama şimdi Türkiye'nin kara sularının yakınlarında demirlediğine dair çeşitli haberler de var. Bir gemi. Kara suları. Suyu, ne, değil mi kara suyu? Kara su. Efendim? Akdeniz'deki. Her tarafta var. Vay, evet, Karadeniz'deki herhalde sıcak denizlere inişi gerçekleşiyor mu? Halihazırda başlamıştı zaten. Birinci Petro'nun hayali olan. Yani Laskiye'deki liman, Suriye'deki savaşı Rusya'nın Esad rejimini desteklemesindeki en büyük sebeplerden biri olarak gösterilen liman. Bu biraz önce bahsettiğiniz durumun somut bir göstergesi olarak nitelendiriliyordu. Buna dair analizler vardı. Daha. Çok fazla analiz var. Ne tarafından tutmaya devam edeceğiz? Benim kafam karışıyor her geçen saat içerisinde. Şimdi şöyle bakalım meseleye. Bir kere doğalgaz, Anatoly Yanovsky, Rusya Enerji Bakanı, Türkiye'ye doğalgaz sevkiyatının kesileceği iddialarını kesin kes yalanladı. Yeni Enerji Bakanı, aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın da damadı olarak bilinen Berat Albayrak da bunu doğruladı. Böylece doğalgaz problemi olmayacak diye anlaşılıyor. Böyle bir anlaşma var değil mi ortada? Bu anlaşma rafa kaldırılırsa bir tazminat durumda söz konusu olacak herhalde. Olabilir. Evet. Geçen İran'da böyle bir şey olmuştu geçtiğimiz sene. Türkiye İran aleyhine dava açtı deniliyordu. Bir şekilde doğalgaz akışının kesilmesinden ötürü. Yani bu durumda da belki böyle bir şey olabilir. Hatta 2,5 milyar dolarlık dava açmış. Hmm. Peki şey... Geçen sen. Amerika'da sen de doğru söylüyorsun dedi. Herkes doğru söylüyor. Nasrettin Hoca fıkrasını da andıran bir tarafı yok değil. Her şeyden önce şu askerlerin konumunu öğrenmek belki de en öncelik taşıyan kesinlikle şey. Kesinlikle, ama kimsenin birincil meselesi olarak o gözükmüyor nedense. Hmm. Yani en çarpıcı özellik o. Yani bayır... Türkmenleri tarafından mı öldürüldü onlar vurularak? Bu dolayısıyla bir Cenevre konvansiyonlarına ve uluslararası Nürnberg'den bu yana geçerli olan başka uluslararası savaş kurallarına, savaş suçuna, insanlık suçuna girer mi girmez mi, bunların konuşulması lazım. Bir, evet, bizzat oradaki komutanlardan birisi, biz paraşütle düşerken vurup indirdik dedi, öldürdük dedi. Bir takım videolar dolaşıyor, hiçbir şey belli değil. Sonra başka bir şeye de ateş açıldı dendi. Yani bir Rus helikopterinin de inmek zorunda kaldığı söylendi. O da belli değil, onu da takip etmeye çalıştık. Çok kolay değil yani ne olduğunu şey yapmak. Yeni bir açıklama daha var. Rusya'nın Fransa Büyükelçisi, dün düşürülen Rus uçağının pilotlarından birisinin Suriye ordusunun elinde olduğunu söylemiş. Alın bir de bu açıklama var. Bu da yeni. Bu da yeni. Kim söylüyor bunu? Rusya'nın Fransa Büyükelçisi. Hmm. Dün düşürülen Rus uçağının pilotlarından birinin Suriye ordusu elinde olduğunu söylemiş. Suriye ordusu elindeyse sorun değil. Evet. Çünkü zaten müttefikler Esad'la. Evet. Verirler Rusya'ya, iş biter. Bakalım detaylar gelecek deniyor haberin içerisinde, ama Medvedev'in çok keskin açıklamaları var. Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Türkiye'nin eski Cumhurbaşkanı. Evet. Türkiye'nin Suriye sınırında Rus uçağını düşürmesinin ardından yaptığı açıklamada Ankara IŞİD'i savunuyor ifadesini kullanmış. Nasıl? Ankara IŞİD'i savunuyor ifadesini kullanmış. Evet. Şöyle diyor. Rus uçağına düşüren Türkiye iktidarının suç niteliğindeki eylemleri 3 sonuca yol açtı. İlk olarak sınırların korunması dair hiçbir ulusal çıkarla meşru gösterilemeyecek şekilde Rusya-NATO ilişkilerine tehlikeli bir tırmanışa yol açtı. İkinci olarak Türkiye bu eylemiyle IŞİD militanlarını koruduğunu gösterdi. Üçüncü olarak da Rusya ile Türkiye arasında iyi komşuluk ilişkileri ekonomi ve siyasi alan dahil zarar gördü. Bu hasarı telafi etmek zor olacak. Bu eylemin bir dizi ortak projelerin iptal edilmesi ve Türk şirketlerinin Rusya pazarındaki pozisyonlarını kaybetmesi gibi doğrudan sonuçları görebiliriz demiş. Böyle sonuçlar olabilirmiş. Evet, ciddi bir turizm şeyinde de bir kesinti olacağı açıklandı. Ama o zaman nereye gidecek Rus turistler? En son Mısır'daki patlama dolayısıyla Rus turistlerin tekrardan Antalya'ya geri döneceği söyleniyordu. Şimdi bu olay yüzünden Antalya'dan da gitmek zorunda kalacaklar. Yunanistan'a gidilse dense orada da işte göçmenler, mülteciler var. Göçmenler var. İtalya'ya deseniz uzak yol. Pahalı olabilir Türkiye ve Mısır'da. Maldivler desek batıyor. Yani Maldivler de biraz pahalı olabilir. Ya ekonomik açıdan yani 5 yıldızlı otel kıvamını düşünün. Her şeyi yiyeceksiniz, dışarı çıkmayacaksınız. Bütün her şeyinizi otelde gidereceksiniz. Böyle bir tatil anlayışını Türkiye, Mısır dışında bir ülkede bulabilir misiniz? Tunus'ta olmuyor. Tunus'ta da işte bu geçtiğimiz aylarda meydana gelen IŞİD saldırısı nedeniyle bütün turistler kaçmış durumda. Ülkenin turizmi desen olmuyor. Mısır işte. Yine de ucuz orta sınıf şeyleri. İşte Rus turistlerini de aynı şekilde sıkıntılı zamanlar bekliyor. Evet, bayağı tatsız yani. Peki bu Türkmen bölgesinde en az iki cisim daha yanarak düştüğü konusunda Doğan Haber Ajansı haberine ne diyorsun? Sınırdaki CNN Türk muhabiri düşen cisim sayısı en az 4 demiş ve cisimlerin ne olduğu konusunda net bilgi olmadığını söylemiş. UFO. Yani o da ciddi bir problem yaratabilir tabii. Bir de helikopter vuruldu. Evet. Rus helikopteri. Yani bilmiyorum, asker açıdan amatör bir şekilde nitelendirilebilir mi ama çatışmaların ortasına inen, bir açıklık bir bölgeye inen Rus helikopteri olduğu söylenen hava aracı muhaliflerin antitank silahıyla beraber vuruluyor. Görüntüleri de var bunun. Böyle bir durum da söz konusu ama ölen ya da yaralanan bilgisi yok. Yok orada da, evet. Rusya'nın söylediği, Novosti Haber Ajansı'nın söylediği, pilotlardan biri yerden açılan ateş sonucu öldü, diğerinin akıbeti bilinmiyor diyor. Rusya bilmiyor kendi pilotlarının akıbetini, birininkini bilmiyor. Yani ikinci pilotun kaderi hala belirsizliğini koruyor demiş. Pilotların kurtarılması için gönderilen helikopter vuruldu, acil iniş yaptı. İçinde bulunan askerlerden biri hayatını kaybetti diyor. Bunu söylemiş miydin? Helikopterde birisi ölmüş. Evet. Onlarla kimse ilgilenmiyor ama. Yani o helikopterlere yapılan ateşle oldukça alçak mesafeden uçarken aşağıdaki insanların Kalaşnikov'la taraması sonucunda olduğu söyleniyor. Peki şeye ne diyorsun? Bir Türk yetkilinin aynı saatlerde iki pilot hayatta olduğu bilgisini vermiş. Bu bilgiyi alan birimlerimiz pilotları muhaliflerin elinden güven içinde almak için çalışmalarını sürdürüyor demesine ne diyoruz? Hangisine inanacağız? Türk yetkililere mi? Rus yetkililere mi? Türkmen Bayır Bucak Türkmen yetkililerine mi? Yoksa İçinizden gelen sese mi? Evet, sevgi tohumlarına mı? Yani Rusya Genelkurmay sözcüsüne bakılacak olursa da Sergey Luskov, bir tüm hava saldırısı faaliyetleri savaş uçakları korumasında yapılacak artık demiş. İki, hava savunması güçlendirilecek, işte konuşuldu ya Laskiye açıklarına, hava savunma sistemi S-300 füzelerine benzer Moskva kruvazörü gönderilecek Ford, mi deniyor? Yani Ford sistemiyle donatılmış, evet öyle diyor. O gönderildi deniliyor ama yani. Çok karışık her şey. Evet, çok karışık. Rus Savunma Bakanlığı potansiyel tehlike olarak görülen tüm hedeflerin tahrip edileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Ve 3, askeri düzeyde Türkiye ile tüm temaslara son verilecek. Ayrıca da sınır ihlali falan olmadı demiş. Bak burada bunlar Luskov'dan gelen bir açıklama var. Olmadı, tamam. Türk uçağı Suriye hava sahasını ihlal etti demiş. Üstelik. Asıl. Evet. Bir de son iddia böyle yani. Ya bu olaylar böyle dijital bir halde harita üzerinde gösterilmesi mümkün olmayacak şeyler mi? Sonuçta uçakların bıraktığı bir harita iz var. Gönderdi, evet. Aynı şekilde Rusya'nın da elinde barındırması gereken bir iz var. Bunlar karşılaştırılsın. Bunları göstermiyorlar, evet. Ve hangisinin doğru söylediği ortaya çıksın. Çünkü vahim iddialar. İki taraf da birbirini aynı şeyle suçluyor. Bir taraf diyor ki sen Türkiye sınırını ihlal ettin. Diğer taraf da diyor ki sen Suriye sınırını ihlal ettin. İkisi aynı anda olabilir mi? O da olabilir. Olabilir tabii ama bir dakika, Suriye sınırının ihlalinden Ruslara ne? Nasıl Ruslara ne? Yani, böyle şey mi olur? Rusların Suriye sınırını ihlal ettiyse etmiş Rus, işte Türk uçakları. Ama Laskiye'deki liman, sıcak denizlere inme planı, tarihsel seri var. Prut muharebesi ve muahidesi zamanında kalmış bir şey o. Karışık. Bilmiyorum. Birinci Petro'ya kadar götürür. Suriye Rusya'dır, Rusya Suriye'dir diye de bir analiz çıkabilir ortaya. Ama belki bu hakikaten çok saçma değil mi? Ya? Rusya Genelkurmay Sözcüsü en önemli maddelerden biri olarak şeyi söylüyor. Asıl siz hava sahasını ihlal edecek. Ama bizim topraklar değil ki, onların toprağı değil. Suriye hava sahasından. Luskova ne yani bunda? Ruslara ne? Neyse. Yani, karışık bir iş. Öğretmenler alkışlıyorlar. O çok komik. Şimdi Oliver Tickle var. Bu ekoloji konusundaki en önemli aktivistlerinden ve yazarlarından biri. İlginç bir şekilde bir analiz, The Ecologist dergisinde bir analiz yazmış. Diyor ki bugün Rusya U-24 uçağının düşürülmesiyle beraber Türkiye tarafından Suriye'deki savaş yeni bir şey aldı diyor. Farklı bir noktaya da evrildi ve Britanya'ya da ciddi bir mesaj gönderiyor diyor. Şimdi Britanya'da bu sırada acayip bir tartışma var. Yani vuralım, öldürelim, hep Suriye'yi, her şey, IŞİD'i yok edelim diye silah, acayip savaş davulları çalıyor şey. Cameron, David Cameron başbakan. Öte yandan da bir tek karşı çıkan ses de İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'den. Çıldırdınız mı bu hale? Zaten bu sürekli müdahaleler getirdi. Evet. Bizim müdahalelerimiz diyor. O sırada bu işte bu zor, işitilmesi zor bir durum var Britanya'da diyor Oliver Tickle. Fakat çok önemli bir mesaj çıkıyor buradan. Buradan dışında kalın meselenin diyor. Komplike görünüyordu diyor şu ana kadar Suriye'deki savaş. Bir tarafta Suriye devleti, Beşar Esad ve uzun zamandır müttefikleri olan Suriye, İran, şey Rusya, İran ve Irak'la beraber onlar diye tırnak içinde vermiş. Onlara hücum diyor. Öbür tarafta da IŞİD ve bir dizi terörist dediğimiz grup var. Onlar var ve nihayet de bir de bizimkiler var diyor. Biz tırnak içinde. Amerika, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Fransa ve İsrail. Sessiz ortak İsrail'i de unutmayalım demiş. Ve onların da ittifakı olan ılımlı muhalifler. Onlar da tırnak içinde. Ilımlı isyancılar ki onları zaten donatıyorlar ve fonluyorlar. Muhtemelen Britanya'da David Cameron eğer dediği olursa biz de katılacağız. Bu bizim içine diyor. Tabii iki tarafta aslında iki tarafın aslında tek bir taraf olduğuna dair iddialar da yok değil diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri İslami teröristleri Afganistan'da Rusya'ya 1980'lerde nasıl saldırttıysa ve onun blowback yani geri tepme etkisini de ta 1980'den beri hissediyorsa, böyle bir teori de var diyor. Şimdi de IŞİD'i bir Suriye'ye karşı bir vekaleten kuvvet olarak kullanıyorlar. Jeopolitik hedeflerini yerine getirsin diye Amerika filan da. Fakat birdenbire gerçekten doğru gibi görünmeye başladı. NATO üyesi Türkiye bir Rus uçağını düşürüyor. Rusların iddiasına göre en az bir kilometre Türkiye'nin içinde olduğunu söylüyor Türkiye bunun. Putin de tamamen sırtımızdan hançerlendik diyor. Terörist ortaklar tarafından. Ne olacak peki diyor. Rusya işin içine gidene kadar iyi gidiyordu. Sonra bozuldu diyor. Uzun bir analiz meydana getirmiş bugün. Bunu okuyacak vaktimiz yok ama bir durup düşünelim diyor. Biz bu savaşın doğru tarafında mıyız demiş. Ve şöyle ufak bir problem var demiş. Ne kadar bombalarsak bombalayalım, kaç ton bombalasak da bu düzelmeyecek. Bana öyle geliyor demiş. Ve eğer savaşın illa katılmamız gereken İngilizlere, Britanyalılara hitaben yazmış Birleşik Krallığa, savaşın katılmamız gereken bir tarafı varsa onlarla yapsak iyi olur diyor. Yani Başkan Esad'dan Cameron'a şöyle bir şey, IŞİD'i topraklardan silmek için bir öneri gelmiş. Ben bilmiyordum bunu. Nasıl bir öneri? Askeri yardımla bunu halledelim demiş. Yani gerçekten IŞİD'i tamamen yok etmek istiyor olabilirler mi acaba? Ben bu kanıdayım demiş ve ona yardım edelim. IŞİD'i yok etsin. Ya bu petrol argümanı ne kadar sağlıklı bir argüman, silahtan ziyade oradaki yaşanan cinayetlerden ve şiddetten daha fazla petrol argümanı, petrol satılıyor ve bu konularla ilişkiler kuruluyor demek ne kadar sağlıklı bir argüman bilmiyorum. Çünkü bu şekilde konuştuğunuz zaman biraz etik olmanız lazım ve objektif olarak bakmanız lazım. IŞİD'le ekonomik bağı olan bütün ülkeleri aynı eleştiriye yöneltmeniz lazım. Financial Times'ta bir haber yayınlanmıştı. Tekrar edeyim o haberi. Suriye'de Financial Times'ta IŞİD'in finans kaynaklarını incelendiği IŞİD AŞ'nin içinde başlıklı yazı dizisinde yer aldı bu haber. Deniliyordu ki Suriye'de elektriğin %90'ı doğalgaz santrallerinde üretiliyor. IŞİD'in de Esad rejiminin de elektriğe ihtiyacı var. IŞİD Suriye'de en az 8 enerji santralini elinde tutuyor. Bunların içerisinde hidroelektrik santraller de var. Bu santrallerin nasıl işletileceği bilgisi ise Esad rejiminin elinde. Santrallerde üretilen elektrik Esad rejimi ve IŞİD arasında bölüştürülüyor. IŞİD'in elinde bulunan Tuvaynan doğalgaz santralinde üretilen elektriğin günlük 50 megawattlık bölümü Şam yönetimi tarafından satın alınıyormuş. Günlük 70 megawattı ise IŞİD'e gidiyormuş. IŞİD ayrıca Tuvaynan'da santralinde günlük 300 varil kuru gaz üretimi de yapıyormuş. Ortak bir şirket haline geldi şeklinde de çeşitli suçlamalar vardı. Bölgedeki birçok ülke buna karışmış. Türkiye'ye böyle bir itham var. Olabilir, yapılmış olabilir. Daha önce Fehim Taştekin'in haberlerinde de bunun olduğuna dair çeşitli hortumlarla Türkiye'ye geçirildiğine dair şeyler vardı. Ama diğer ülkelerin de aynı şekilde müttefik olarak görülen ülkelerin de böyle ticaret ağlarına sahip olduğu da hatırlatılmalı galiba. Tek taraflı değil. Tabii bu Türkiye'de şey hale getirmez. Haklı hale getirmez eğer böyle bir ticaretin parçasıysa. Evet, bu işin içinden çıkılması çok kolay değil. Hatta imkansız gibi duruyor ama asıl büyük facia biz bunlarla uğraşırken 1711'den bu yana işte Türk-Rus savaşları, şunlar bunlar, bugün ne olacak işte petrol boru hattı, doğalgaz hattı kesilecek mi kesilmeyecek mi şu bu diye konuşulurken olan esas itibariyle sivillere olduğu hiç şüphesiz ve daha da vahim olanı şimdi artık 5 gün sonra başlayacak olan büyük iklim konferansı öncesinde dünyanın korkunç bir krizde olduğu konuşulmuyor bile. Çünkü her tarafta olağanüstü hal ilanları var. Ve asıl bir avuç 90 adet şirketin kontrolünde dünyanın 800 bin yıldan beri görmüş olduğu en sıcak dönemi yaşamakta olduğu ve sulardan, sellerden, yangınlardan, kuraklıklardan özellikle de büyük yoksul kesimlerin, kitlelerin yok olmak üzere olduğu konusunda kimsenin konuştuğu falan yok. Konuşulamıyor. Böyle bir sorun var. Belki şeyde konuşuruz bunu tekrar, 2000 akademisyenin metnini de dünyaya çok önemli bir çığlık olarak herkesin tek tek vatandaşlarına kendi ülkelerinin liderlerine baskıda bulunmaları için yaptığı çok önemli bir çağrı var. 2000'in üzerinde akademisyen, son sayıya bakmadım, dünyanın 480 ülkesinden gelen çeşitli sosyal ve fizik bilimlerinden gelen insanların çağrısı vardı, açık mektubu, fakat kulaklara gitmiyor. Bu çığlığı sürdürmek zorundayız. Belki Açık Yeşil'de biraz konuşma fırsatımız olur. İklim içinde de daima konuşmaya çalışıyoruz, iklim için programında. Biz şimdi bitirelim buradan. Çok ufak bir haber var, ondan da bahsedelim. Yani daha doğrusu hatırlatma yapalım. Bu 800 bin yıllık bir sıcaklık olur mu bilmiyorum ama bir diğer sıcak temasta Paris'te yaşanacak. Hem Putin katılıyor hem de Erdoğan katılıyor Paris'teki iklim zirvesine. Galiba karşı karşıya gelecekleri bu olaydan sonra karşı karşıya gelecekleri ilk zirvede burası olacak. Ama konuşacakları bu değil zaten. Konuşacakları yoksa iklim olmak zorunda. Başka türlüsü o düşünülemez bile. Evet. Ne Putin kalır, ne Erdoğan kalır, ne de Obama kalır. Doğrusunu istersen bir tek Kadirov. Ramzan Kadirov kalır. Bir de Donald Trump. Evet. Onlar kalır. Onun dışında kimse kalmaz. Eleni Karaindru'nun doğum günü, Yunan şeyi, bestecisi, Tihio'da doğmuş. Tihio. Ve Atina'da Helenikon Odion'da eğitim, piyano ve teorisi, müzik teorisi eğitimi görmüş. Theo Angelopoulos'un filmlerinin müzikleriyle de çok iyi tanınıyor. 1946'da bugün doğmuş olduğu söyleniyor. Bazen başka rakamlar da var, başka yıllar da belirtiliyor ama biz bunu esas alalım. Ve onun ünlü eserlerinden birinden birini çalalım. Scream, çığlık adını taşıyor. Duruma da uygun düşebilir. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.